najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 27 listopada, na zegarach 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu oficjalnie przedstawi skład nowej Rady Ministrów. Za pół godziny rozpocznie się spotkanie u prezydenta. Są zmiany w statutach TVP Polskiego Radia i PAP. Mają utrudnić ewentualną likwidację spółek. Przesłuchano nowego świadka w związku z porwaniem i zabójstwem dziennikarza Jarosława Ziętary. Prezydent Andrzej Duda zaprosił do pałacu premiera Mateusza Morawieckiego, któremu dwa tygodnie temu powierzył misję sformułowania Rady Ministrów. Teraz premier oficjalnie przedstawi skład swojej nowej ekipy. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co wiemy już o nowym rządzie. No, mamy coraz więcej informacji o tym nowym rządzie. Ponad połowę składu Rady Ministrów mają stanowić kobiety. Jest sporo nowych twarzy, ale są też ministrowie, których już znamy, jak chociażby szef MON, minister Mariusz Błaszczak, który co prawda zapowiadał, że nie będzie w tym nowym rządzie, ale jednak będzie. Czy chociażby Szymon Szynkowski-Welsenk. Tym razem będzie z wiceministra na głównego ministra spraw zagranicznych. Szefem MSWiA będzie Paweł Szefernaker, a za resort kultury będzie odpowiadała Dominika Chorosińska. Nowa twarz w tym nowym rządzie to też m.in. Alwin Gajadur w resorcie infrastruktury. Premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając prezentację tej nowej Rady Ministrów, mówił w miniony piątek, że mamy niepowtarzalną szansę, żeby zbudować koalicję polskich spraw, koalicję ponad podziałami, koalicję ponadpartyjną. I temu służy całość naszej prezentacji programowej, ale także wszystkie rozmowy, które toczymy. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz, a do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskował o to minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zmiany dotyczą procedury likwidacji spółek, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Te zmiany dotyczą pewnego trybu powoływania władz likwidacyjnych, czyli likwidatorów w spółkach, gdyby były one postawione w stan likwidacji, a taki manewr zapowiada obecna opozycja, że jak dojdzie do władzy, to będzie chciała postawić te spółki w stan likwidacji. Oczywiście likwidacja spółek medialnych jest niemożliwa, jest to łamanie prawa, ale dla bezpieczeństwa spółek pan minister wystąpił z wnioskiem o zmiany w statutach. Zgodnie ze zmianami, w razie otwarcia likwidacji, likwidatorami są wszyscy członkowie zarządu oraz kierownik komórki zajmującej się obsługą prawną. W uchwale napisano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Wcześniej te zmiany zaproponował minister kultury Piotr Gliński. Sąd apelacyjny w Poznaniu przesłuchał nowego świadka w sprawie Aleksandra Gawronika. Zeznania mogą okazać się przełomowe w procesie apelacyjnym po uniewinnieniu biznesmena i byłego senatora. Według krakowskiej prokuratury Aleksander Gawronik na początku lat 90. miał podżegać do porwania i zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. O szczegółach Jacek Kosiak. Przed wysłuchaniem zeznań sąd odebrał przysięgę od świadka. Mężczyzna po 60, były milicjant antyterrorysta, na przełomie lat 80. i 90. trafił do domu Aleksandra Gawronika. Pracował tam jako ochroniarz. I stwierdził, że jest dziennikarz, który mu bardzo przeszkadza. I czy znam kogoś, ewentualnie, że można było coś z tym zrobić. Po prostu znaleźć kogoś, kto go uciszy. Oskarżony i jego obrońca Paweł Szwarc sugerują, że świadek jest niewiarygodny. Ich zdaniem pił alkohol w pracy, kradł, a na dodatek wdał się w romans z nieżyjącą obecnie żoną Gawronika. W zeszłym roku biznesmen i były senator został uniewinniony od zarzutu podżegania do porwania oraz zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Apelację złożył krakowski prokurator Piotr Kosmaty. Jest to kolejny świadek, który potwierdza, że doszło do takich zdarzeń, jakie są opisane w akcie oskarżenia. Obrona wniosła o przesłuchanie kolejnych świadków. Tym razem chodzi o szefa ochrony i byłą kadrową firmy, którą kierował Aleksander Gawronik. Jacek Kosiak, Radio Poznań. A następna rozprawa na początku stycznia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowych i południowo-zachodnich regionów Polski. Jak mówi synoptyk Emilia Szewczak, mocniej popruszy w 6 województwach. Południe, województwo lubuskiego, województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Prognozowany jest w tych miejscach przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 25 cm. 25 cm spodziewany jest na Dolnym Śląsku, a na pozostałym obszarze na ogół do 15 cm. Na południowym zachodzie ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy, natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu nad ranem opady śniegu ustaną w nocy z wtorku na środę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu mogą zdarzyć się w całym kraju, ale głównie występują w tej chwili na Pomorzu. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do około zera na zachodzie. W nocy zachmurzy się, zacznie padać, jak Państwo słyszeli, na południowym zachodzie. No i będzie mroźno. Od minus 13 stopni na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 1 na zachodzie. I uwaga, ślisko na drogach i chodnikach. Jutro zachmurzenie duże w południowej części kraju i na Pomorzu. Tam opady śniegu, rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum kraju i 2 na plusie na Podkarpaciu. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. To jest popołudniowa audycja redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazar. Witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mela Koteluk w audycji popołudniowej. 10,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego są bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. Możemy trafić do 20 największych gospodarek świata. Co to oznacza na przyszłość i skąd takie prognozy? To sprawdziła Monika Suszek. Choć na razie to tylko prognoza, wydaje się całkiem prawdopodobna. Awans polskiej gospodarki do 20 największych gospodarek świata jest przede wszystkim rezultatem wysokiego wzrostu PKB w ciągu ostatnich lat, ale nie mniejsze znaczenie ma również geopolityka. Wyjaśnia wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. To też jest kwestia słabości chociażby liry tureckiej i tego, że wycena dzisiaj gospodarki tureckiej wygląda dużo słabiej niż jeszcze to miało miejsce kilka miesięcy czy kilka lat temu, ze względu na to, że po prostu słabość tej waluty w relacji do dolara dzisiaj powoduje, że polska gospodarka jako całość wyceniana jest w sposób nominalny wyżej niż chociażby gospodarka Turcji, więc gdyby klub G20, więc 20 największych gospodarek na świecie był tylko i wyłącznie liczony na poziomie potencjału czy realnych wycen, a nie gospodarki, teoretycznie tego klubu moglibyśmy być już dzisiaj zaliczani, natomiast jest to też decyzja mocno polityczna i dzisiaj możemy tylko z jakimś tam delikatnym uśmieszkiem powiedzieć, że w tym gronie powinniśmy już się znajdować. Rok temu Bank Światowy uplasował Polskę pod względem PKB na 21 miejscu na świecie, a ostatnio magazyn Financial Times zaliczył Polskę do listy krajów najlepiej rokujących gospodarczo. Według ekonomisty doktora Huberta Gasińskiego każda pozytywna informacja o stanie polskiej gospodarki przyczynia się do zainteresowania zagranicznych inwestorów. Te rankingi są bardzo miarodajne, ponieważ są też wykonywane przez międzynarodowe organizacje, czyli tak naprawdę oceniają różne gospodarki świata. Ta nominacja jest bardzo dobrym sygnałem i impulsem dla międzynarodowych dużych korporacji w zakresie dokonywania dużych inwestycji w Polsce i też dalszego rozwoju, bo wiadomo, że kraj, który się rozwija, to należy w niego inwestować, bo dzięki temu ci inwestorzy będą mieli szybki zwrot ze poniesionych przez siebie nakładów inwestycyjnych. A zagranicznych inwestorów przyciąga do Polski często kapitał ludzki, dodaje ekonomista dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. O tempie wzrostu gospodarczego decyduje nakład pracy i kapitału. I w Polsce mamy ciągle jeszcze bardzo wielu ludzi, którzy chcą pracować, którzy są dobrze wykształceni, którzy są tym samym produktywni, czyli którzy w jednostce czasu potrafią wytworzyć produkt o wysokiej wartości. Według danych Banku Światowego w ciągu ostatnich 15 lat Polska stała się liderem wzrostu PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej waluty pośród wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. No, prognozy prognozami rzeczywiście wyglądają bardzo obiecująco, ale czekamy, aby stały się faktem. Monika Suszek zajęła się tym tematem. Zapraszamy do trójki. 13,5 minuty po 16. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where come as we all go down, yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah, oh, cause they be run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall. down. Fire. We didn't start the fire. krótka historia świata, wyśpiewana, o, przez Billego Joela w 3,5 minuty. Proszę bardzo, 21 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, mieliśmy w piątek czarny piątek, w praktyce rozciągnięty na cały weekend, a w niektórych przypadkach do dzisiaj albo w ogóle na cały tydzień. Dziś Cyber Monday, czyli cyfrowy poniedziałek, kolejny dzień przecen, tym razem przede wszystkim w sklepach internetowych. Według badań firmy Kantar wydamy dziś zawrotną sumę 2 300 000 000 zł. Z nami Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oczywiście swoje żniwo będą mieli tutaj oszuści, no ale ty zająłeś się sklepami jak najbardziej legalnymi. Coś powinno zwrócić naszą uwagę w czasie tych świątecznych zakupów? Tak, w internecie nie brakuje sklepów, rajów dla miłośników podróbek, a kto z nas czasami nim nie jest, niech pierwszy rzuci kamień. Takie sklepy działają w pełni legalnie i przyciągają szeroką ofertą bibelotów wszelkiej maści, dosłownie za bezcen. Ceny są naprawdę zabójcze. Cóż tu jest? Tego jestem bardzo ciekawa. Zamek jest zepsuty. Jakie etui. O, ale padzie. Wszystko tak naprawdę, jakieś ubrania, akcesoria. Tutaj są jakieś organizery, doczepy do włosów, tipsy. To internetowe zachwyty nad aplikacją, która pojawiła się w Polsce latem i błyskawicznie wdrapała się na podium topowych platform zakupowych. Tylko od października do października skorzystało z niej ponad 10 milionów Polaków. Ani gorszą popularnością cieszy się ta aplikacja również w innych częściach świata. Takie aplikacje wyrastają jak grzyby po deszczu i zazwyczaj, jak w tym przypadku, mają chiński rodowód, mówi dr Karolina Małagocka z Akademii Leona Koźmińskiego. Gdzie te dane są przechowywane, bo zgodnie z prawem powinny być przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Śmiem w to wątpić. Poza tym nie mamy żadnej przejrzystości co do tego, komu te dane następnie mogą zostać przekazane. I dzisiaj nawet problemem nie jest to, co zbiera jedna aplikacja. To te dane można w bardzo prosty sposób połączyć z kolejnymi danymi i zyskać pełen profil danej osoby. Bo najprościej do aplikacji zalogować się bez rejestracji przez media społecznościowe. W ten sposób na starcie aplikacja ma dostęp do naszego imienia, nazwiska, grona znajomych, preferencji, a w najgorszym razie, jeśli podaliśmy dane do naszej karty płatniczej, to także do niej. Zanim zainstalujemy jakąkolwiek aplikację do zniżek, sprawdźmy, czy pochodzi ona z legalnego źródła i przeczytajmy, do jakich danych uzyska ona dostęp. Warto się zastanowić, czy rabat, który otrzymamy w zamian za przekazywane informacje o sobie, naprawdę jest tego wart. Przestrzega ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Michał Ostasz i nie są to puste słowa, bo jak pokazują badania, ponad połowa z nas przyznaje, że zainstalowała aplikację chociaż raz tylko dlatego, że wiązało się to z jakąś promocją. Warto więc wziąć dwa spokojne oddechy i zastanowić się, czy powinniśmy się kierować ceną i tylko ceną. Nie, pan redaktor się na coś skusił? Otóż, i tak, ja w domu robię za Mikołaja, wie pan, więc teraz mam taki okres żniw. A myślałem, że to twardym trzeba być, a nie miętkim na takich przecenach. So, for 1,000 reasons that I know, to share forever the unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Dzisiaj około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki douszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo Media Expert taniej masz. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika. Piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 16.30. Radio Nawigator Trójki, czyli sytuacja na polskich drogach i ulicach. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. S6, tutaj jedne utrudnienia na wysokości Gdańska, Szadułek się zakończyły, ale pojawiły się problemy na odcinku Gdańsk-Gdynia na węźle Gdańsk-Osowa. 325 km, kolizja dwóch samochodów osobowych i zwężenie w kierunku Gdyni. A4 na odcinku Wrocław-Katowice pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskiej i Wrocław-Wschód na 163 km. Wskutek zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. No i jak nie trudno się domyślić, jest długi korek właśnie na jezdni w kierunku Wrocławia. I jeszcze S7, tutaj groźna sytuacja pod Warszawą, odcinek Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki i miejscowość Sobole na 317 km zapalił się autokar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Początkowo całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. W tej chwili odblokowano lewy pas. 16.30 minęła, czas na serwis Trójki w skrócie. Artur Ewertowski. Znana jest większość nazwisk ministrów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik rządu Piotr Miller, Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o powołanie nowej Rady Ministrów. Prezydent za chwilę odbierze przysięgę od członków nowego rządu. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Izrael i Hamas są bliskie osiągnięcia porozumienia o dwudniowym przedłużeniu rozejmu, poinformowała Dia Rajwan, szefowa egipskiej państwowej służby informacyjnej, cytowana przez agencję Reuters. Rolę mediatorów w negocjacjach pełnią Egipt, Katar i Stany Zjednoczone. Rajwan sprecyzowała, że dwudniowe przedłużenie rozejmu miałoby również objąć uwolnienie 20 izraelskich zakładników i 60 palestyńskich więźniów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że w tym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych państw sojuszu potwierdzą długotrwałe wsparcie dla Ukrainy. Stoltenberg podkreślił podczas konferencji prasowej, że NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Ukraina odzyskała 50% terytoriów, które zajęła Rosja. Zwyciężyła w służbie niepodległości i nadal walczy dzielnie, a my ją wspieramy, powiedział sekretarz generalny NATO. To był serwis Trójki. Pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W internecie krąży fałszywa informacja o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia do grudnia tego roku. To fake news, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a u nas sprawę wyjaśnia Anna Grabowska z Warmińsko-Mazurskiego oddziału ZUS. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze z 500+ zmieni się na 800+. Pamiętajmy, że nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Dr. Smile za nierzetelność i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Chodzi m.in. o utrudniony dostęp do pełnych warunków umowy i poddawanie presji w celu natychmiastowego jej podpisania, mówi Małgorzata Cieloch z UOKiK-u. Do urzędu wpłynęło do tej pory ponad 100 różnego rodzaju sygnałów od konsumentów, którzy przede wszystkim wskazywali na nieprawidłowości w procesie zawierania umowy. Kwestionujemy również klauzulę, która polegała na zrzeczeniu się przez konsumentów wszelkich przyszłych roszczeń, na przykład związanych z błędami medycznymi, które mogły być następstwem zastosowania korekty zgryzu, którą oferował dr Smile. W spółce grozi kara do 10% obrotu. Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne są 4 nowe bezpłatne projekty domów. 2 z nich to domy o powierzchni 120 metrów kwadratowych, a kolejne 2 180. Dolar kosztuje dziś po południu 3,97 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Krótko o pogodzie. W tej chwili tylko na Pomorzu możemy gdzieś napotkać przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, albo samego śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj już prawie wszędzie na minusie od minus 4 stopni do zera, tak jest średnio, ale na przykład Wrocław jeszcze na plusie, plus 1. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 17. Proszę Państwa, w Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się właśnie uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Przenosimy się na miejsce, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam serdecznie. Powiedz, co w tej chwili dzieje się w Pałacu Prezydenckim? No właśnie, w tej chwili już jest wielkie odliczanie i wyczekiwanie. Wszyscy są już gotowi na sali kolumnowej, także dosłownie czekamy teraz, aż wejdzie prezydent Andrzej Duda i rozpocznie się ta uroczystość, ceremonia, czyli zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego na premiera właśnie szefa Rady Ministrów i potem przekazywanie przez prezydenta poszczególnych nominacji poszczególnym ministrom. I tutaj już trochę wiemy, nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale już wiemy na pewno trochę więcej o składzie tego nowego rządu. Na pewno mamy kilka stanowisk, które, no kilka osób, które już znamy z poprzednich rządów premiera Mateusza Morawieckiego. Sporo twarzy jest nowych, sporo jest też takich przetasowań, kilka osób, które pełniły do tej pory inne stanowiska w innych resortach, od dziś będą w zupełnie nowych rolach i nowych resortach. Tak jest między innymi w przypadku dotychczasowej szefowej resortu rodziny Marleny Maląg. Teraz będzie ona ministrem rozwoju. Ze starego rządu stanowisko zachował jedynie tak naprawdę minister Mariusz Błaszczak. Był i pozostanie szefem resortu obrony, chociaż jeszcze chyba 2 dni temu mówił na jednej z anten radiowych, że nie będzie w tym nowym rządzie. Obecny rzecznik rządu Piotr Miller przekazywał przed tą uroczystością, którą właśnie teraz za chwilę będziemy ją śledzić, że nowy rząd jest nieco albo mocno sfeminizowany, nazwijmy to tak, bo ponad połowę stanowisk właśnie będą piastowały kobiety. Tak na przykład szefowa resortu kultury to będzie Dominika Chorosińska. Za aktywa państwowe będzie odpowiadała Marzena Małek. Resortem rodziny, polityki społecznej pokieruje działaczka społeczna od 2019 roku, przewodnicząca Rady Rodziny przy tym właśnie ministerstwie, czyli Dorota Bojemska. Nowa twarz w Radzie Ministrów to m.in. także Alwin Gajadur, dotychczasowy inspektor transportu drogowego. Teraz będzie będzie kierował resortem infrastruktury. Myślę, że na razie zostawię Państwa w takiej niepewności, bo podejrzewam, że jeszcze się połączymy, jeszcze tak, będę oczywiście na antenie opowiadać, w dalszym ciągu jak to czekamy na prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście jesteś na miejscu, więc będziesz te, trochę niespodzianek. Będziesz tę uroczystość obserwować. No i wrócimy do tego, wrócimy do Ciebie i do Pałacu Prezydenckiego nieco później w dzisiejszej audycji popołudniowej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Ci bardzo. Pół minuty pozostało nam do godziny 17. Zapraszamy do trójki. Zgodnie z zapowiedzią w audycji popołudniowej ponownie przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie trwa uroczystość zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Obserwuje ją Agnieszka Drążkiewicz. Tak, witam serdecznie ponownie i już mamy troszeczkę więcej do powiedzenia naszym słuchaczom. Jesteśmy już po tej pierwszej przysiędze i po podpisaniu roty właśnie przysięgi. Nominację na premiera nowej Rady Ministrów odebrał przed chwilą z rąk prezydenta. Wszystkie podpisy zostały już złożone, czyli asygnata, kontrasygnata na tych dokumentach. Premier Mateusz Morawiecki. Teraz poszczególni ministrowie poszczególnych resortów będą podchodzili do specjalnie przygotowanego stolika. Wcześniej do mikrofonu będą wygłaszali właśnie słowa przysięgi, które mówią o tym, że każdy minister, tak jak wcześniej premier, oczywiście też przysięga na konstytucję i wszelkie inne prawa, które obowiązują w naszym kraju, że będzie dochowywał właśnie wierności konstytucji i wszystkich innych praw, będzie się pracowało dla dobra całego kraju, obywateli, dla rozwoju przyszłego naszego kraju. I tutaj oczywiście jest to, zawsze kończą się te słowa tej przysięgi: tak mi dopomóż Bóg. Oczywiście, jeżeli ktoś wyraża taką ochotę, to tak właśnie kończy tę przysięgę. No i tak jak mówiłam wcześniej Państwu, to jeszcze tylko powtórzę, tak naprawdę tą taką twarzą, można powiedzieć, osią tego rządu, który ma być rządem eksperckim, ekspercko-politycznym, bo tak w miniony piątek mówił o nim premier Mateusz Morawiecki, jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który był i nadal będzie ministrem obrony narodowej. A potem już jest sporo zmian, jest dużo nowych twarzy. Warto właśnie zwrócić uwagę na kobiety, bo one rzeczywiście stanowią bardzo tutaj silną reprezentację w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Już nie będę wymieniała tych wszystkich nazwisk, bo to też nie sposób zapamiętać. Potem będziemy mieli jeszcze 14 dni na to, żeby o tych nowych ministrach, paniach ministrach i o panach ministrach jeszcze opowiadać na antenie naszego radia. Natomiast co warto powiedzieć od tych takich kwestii technicznych, to po tym dzisiejszym wydarzeniu premier Mateusz Morawiecki będzie miał dokładnie właśnie 14 dni na to, żeby potem przyjść do parlamentu, stanąć na sejmowej mównicy i wygłosić exposé, czyli opowiedzieć parlamentarzystom z każdej strony sceny politycznej, co nowy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza robić w najbliższych miesiącach, jak zamierza prowadzić politykę w różnych jej obszarach, czyli oczywiście kwestie są zdrowotne, kwestie militarne, kwestie bezpieczeństwa szeroko pojętego, kwestie spraw zagranicznych. Wszystko to się przygotowuje w tak zwanym exposé i wtedy no oczywiście albo premier Mateusz Morawiecki uzyska wotum zaufania od nowego parlamentu wyłonionego w wyborach 15 października, albo nie będzie miał tego wotum zaufania. Jeżeli stanie się ten, zrealizuje się ten drugi scenariusz, to wtedy jest tak zwany drugi krok konstytucyjny, czyli to posłowie, grupa parlamentarzystów, taka grupa ma liczyć 46 posłów, będzie mogła wystawić swojego kandydata na premiera już kolejnego, innego, nowego rządu. No i z tych wszystkich zapowiedzi w tak zwanych partii demokratycznych wiemy, że będzie takim kandydatem przynajmniej trzech partii, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, będzie to Donald Tusk, który już premierem kiedyś był, jak wiemy. Agnieszka Drążkiewicz obserwuje tę uroczystość, która w dalszym ciągu trwa. Kolejni nominowani ministrowie podchodzą do prezydenta, odbierają te nominacje z jego rąk, po czym wygłaszają rotę ślubowania. Uroczystość trwa, do Pałacu Prezydenckiego będziemy jeszcze wracać. Pretend Garbage w audycji popołudniowej. Za 12 minut godzina 17, proszę Państwa, nasi skoczkowie zaliczyli klasyczny falstart w ostatni weekend. Podczas pierwszych zawodów w nowym sezonie Pucharu Świata w Rudze, w skokach oczywiście, w sobotę w trzeciej dziesiątce był tylko Dawid Kubacki, w niedzielę dołączył do niego Piotr Żyła. Czy jest się czym niepokoić w kontekście całego sezonu? To sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy od tego, że nieudany początek sezonu nie wyprowadził z równowagi naszego trenera, Austriaka Tomasa Thurmichlera. I'm quite confident about the whole team, that I believe in this team, I believe in the coaches, I believe in the jumpers. We just have to have a clear vision. Jestem pewny tego zespołu, wierzę w trenerów i zawodników. Jasne, Niemcy i Austriacy skaczą wybornie, zrobili krok do przodu. Jesteśmy trochę za nimi, ale bardziej to widać w metrach niż w rzeczywistości. Wierzę w ten zespół i będziemy pracować razem nad poprawą. Here it looks probably more than it actually is. But I believe in this team and we will work that out together. Rezonu słusznie nie traci Tomas Thurmichler. Krytycznie do sprawy podchodzi były skoczek, dwukrotny olimpijczyk Kazimierz Długopolski. Pewnie popełniono jakiś błąd przygotowania. Nazywało się to już, że sezon może być nie najlepszy, bo już sezon letni był nie najlepszy i tu już był taki wskaźnik, że ten sezon zimowy też nie będzie należał do najlepszych, chociaż wszyscy zapewniali, że to lato, przygotowania idą w dobrym kierunku i wszystko będzie dobrze na sezon zimowy. No, początek pokazuje jednak coś innego. W bawełnę nie owija też komentator skoków Igor Błachut. No, start był marny, więc jeżeli ktoś liczył na to, że rozpoczniemy z wysokiego C sezon, my, to znaczy reprezentacja Polski w skokach, to był z pewnością zawiedziony. Wygląda to bardzo źle i nie ma co udawać, że jest inaczej, dlatego że tak kiepskiego startu w zawodach Pucharu Świata nie pamiętam od bardzo dawna, od wielu lat. Nie chodzi tylko o mizerną zdobycz punktową, ale o to, że w niedzielę podczas kwalifikacji na czterech zawodników, którzy odpadli w mizernie dosyć obsadzonych kwalifikacjach, aż dwóch to byli nasi reprezentanci, w tym jeden Kamil Stoch. No to była katastrofa rzeczywiście. Gdzie leży podstawowa przyczyna marnego początku sezonu Polaków? Ja jestem przekonany, że w technice. To się zaczyna od dojazdu na jeździe, no i to jest skutkiem tego wyjścia z progu, które nie daje tej odległości. Relacje kończymy światełkiem w tunelu. Mamy w połowie zimy Mistrzostwa Świata w lotach, wcześniej turniej w czterech skoczni. Myślę, że kto wtedy będzie prezentował się najmocniej, bo moim zdaniem to będą imprezy docelowe dla sporej części skoczków. Na razie to był początek, dla naszych ewidentny falstart, ale zima długa, więc spokojnie czekamy na to, co się wydarzy. No i trzymamy kciuki za to, żeby nasi skoczkowie troszeczkę się ogarnęli, żeby sztab szkoleniowy znalazł odpowiednią receptę na to, żeby wrócili na właściwe tory. Oby, bo przecież naród kocha skoki. No może zabrakło bułki z bananem, albo samego banana, bo już się gubię. Krzysztof Łoniewski zajął się tym tematem. Zapraszamy do trójki za 9:17. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal, do ciebie zbyt dużo par, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd, jaśnieje. Tam budzik, nie lubię się nudzić i spać, niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak, czas mi się sypie jak cornflakes, czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka, co robią z czasem niemodne, rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów, zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas, tak wiele tych słów dokoła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Said enough.